To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa 19 maja, jest 17. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji i Michał Przerwa, oto serwis Trójki. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym od niedzieli zawiesza działalność. Państwowy koncern PKN Orlen utworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. O ponad 200% wzrosła w ostatnim czasie sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej. W niedzielę ostatni pacjent opuści szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Tym samym placówka zawiesi działalność, bo epidemia traci na sile. Stadion Narodowy był pierwszym miejscem, w którym otwarto tymczasowy szpital dla chorych na COVID. Część wyposażenia zostanie zdemontowana. Część infrastruktury jednak pozostanie w salach konferencyjnych albo w magazynach na wypadek ponownego wzrostu liczby zakażeń, mówi pełnomocnik rządu do spraw akcji szczepień Michał Dworczyk. W sytuacji, gdyby pojawiła się czwarta fala, żeby w sposób prosty, w ciągu kilkudziesięciu godzin, można było przywrócić funkcjonowanie tej placówki. Pierwszy pacjent został przyjęty na Stadionie Narodowym 5 listopada ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło tam na leczenie 1800 chorych na COVID. W szczytowym momencie w placówce przygotowano 550 łóżek. Operator stadionu myśli teraz o tym, by powoli znów wykorzystywać Stadion Narodowy zgodnie z wcześniejszym przeznaczeniem, mówi prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola. A żeby mogły odbywać się na nim wydarzenia całostadionowe, konferencje biznesowe, mam nadzieję, że niedługo polska reprezentacja również zagra na PGE Narodowym. Polska reprezentacja na Narodowym ostatni raz grała prawie 2 lata temu. Karol Surówka, Polskie Radio. Przy stadionie nieprzerwanie funkcjonuje punkt szczepień. Dotąd zgłosiło się tam już ponad 250 tysięcy osób. Państwowy koncern PKN Orlen otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Inwestycja kosztowała ponad 180 milionów złotych. Będzie to zaplecze naukowe i technologiczne, które ma pomóc w tworzeniu nowych produktów koncernu. Jak mówił podczas uroczystego otwarcia wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, inwestycja umocni pozycję Orlenu w Polsce i na świecie. To Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie łączyło, będzie skupiało elitę polskiego przemysłu petrochemicznego już z włączoną energią, a za chwilę z Lotosem i PGNiG-iem. I ta siła polskich czempionów zbudowanych wokół PKN Orlen będzie dawała kolejne impulsy do rozwoju polskiej gospodarki. Orlen chce w ciągu 10 lat wydać 3 miliardy złotych na inwestycje związane z nauką i rozwojem technologii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że widzi możliwość współpracy z lewicą w sprawach społecznych. W Polskim Radiu 24 wicepremier odniósł się w ten sposób do pytania, czy po wspólnym głosowaniu nad ustawą w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy PiS planuje kolejne wspólne inicjatywy z tym klubem. Ja widzę możliwość współpracy, szczególnie w sprawach społecznych, no bo my jesteśmy partią prospołeczną, no lewica też to deklaruje. Ta droga lewicy obyczajowej, lewicy koncentrującej się na wojnie z Kościołem i próbie przebudowy kulturowej Polski, ta droga jest, powiedzmy sobie, drogą jednak ciągle marginalną. Jeżeli lewica chce istnieć w polskim życiu publicznym naprawdę poważnie, no to przede wszystkim musi koncentrować się na tych ludziach, którym w Polsce jest dzisiaj z różnych powodów gorzej. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Sprzedaż aut w Unii w ostatnim roku wzrosła o 219%. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów opublikowało najnowsze dane porównujące sytuację z kwietnia tego roku z kwietniem ubiegłego roku. Dane wskazują na ożywienie branży motoryzacyjnej w Unii po ubiegłorocznym kryzysie wywołanym pandemią. Miesiąc temu zarejestrowano w państwach członkowskich ponad 862 tysiące nowych aut. Dla porównania w kwietniu ubiegłego roku sprzedano niespełna 271 tysięcy. Odbicie jest widoczne, choć jeszcze nie do poziomu sprzed pandemii sprzed 2 lat, kiedy zarejestrowano ponad 1 100 000 samochodów. Sytuacja różni się w zależności od kraju. Największy wzrost sprzedaży liczby nowych aut odnotowano we Włoszech o ponad 3000%. Następnie w Irlandii i Hiszpanii o ponad 1000%. Natomiast w Szwecji sytuacja zmieniła się nieznacznie rok do roku. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrosła zaledwie o 15%. W Polsce sprzedaż aut wzrosła o ponad 163%. W kwietniu tego roku zarejestrowano ponad 40 tysięcy samochodów. W kwietniu ubiegłego roku było ich nieco ponad 15 tysięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. sportowa część serwisu Trójki, Dariusz Urbanowicz. Trwa miting z lata Tretra w Ostrawie. W gronie startujących w poszczególnych konkurencjach śmietanka polskich lekkoatletów. W zakończonym konkursie rzutu młotem triumfowała z wynikiem 74 metry 74 centymetry Malwina Kopron. To drugie z rzędu zwycięstwo lublinianki nad Anitą Włodarczyk. Mistrzyni olimpijska osiągnęła wynik 72 metry 72 centymetry, co dało jej trzecie miejsce. Czwarta była Joanna Fiodorow. Rewelacja tego sezonu oszczepniczka Maria Andrzejczyk pierwotnie zapowiadała, że wystartuje w Złotych Kolcach, jednak zabraknie jej na starcie. Czekamy też na rewanż za Mistrzostwa Europy w hali i wyścig na 800 metrów z udziałem Patryka Dobka, Mateusza Borkowskiego i Adama Kszczota. W skoku o tyczce Paweł Wojciechowski postara się powalczyć z rekordzistą świata Armandem Duplantisem ze Szwecji i Amerykaninem Samem Kendricksem. Wyniki w kolejnych serwisach. Kończą się sezony w poszczególnych rozgrywkach, a to oznacza, że rozkręca się karuzela transferowa. Zastal Zielona Góra ma nowego trenera. W najbliższym sezonie wicemistrzów Polski w koszykówce ma poprowadzić Oliver Widin. To znane w Polsce nazwisko, serbski szkoleniowiec bowiem ostatnio pracował w Śląsku Wrocław, z którym to klubem zdobył brązowy medal krajowego czempionatu. Natomiast skład siatkarzy Trefla Sopot zasili 34-letni niemiecki rozgrywający Lukas Kampa, który przeszedł z Jastrzębskiego Węgla. To pierwsze wzmocnienie drużyny Michała Winiarskiego przed kolejnym sezonem. Również Magdalena Stysiak zmieniła barwy, na szczęście klubowe, a nie narodowe. Zostaje jednak we włoskiej ekstraklasie. 20-letnia reprezentantka Polski przeniesie się z Savino del Bene do Saugelli Monza. Wczoraj cieszyliśmy się ze srebra na 50 metrów stylem dowolnym, wywalczonego przez Katarzynę Łosik podczas Mistrzostw Europy w pływaniu. Czułam się wspaniale i nie stresowałam się. Wiedziałam, że jestem w dobrej dyspozycji i po prostu dobrze się bawiłam w tym finale. I jestem bardzo zadowolona. Emocjonujący wyścig, ponieważ to jest mój pierwszy indywidualny medal na imprezie międzynarodowej. Znaczy dla mnie wiele i mam nadzieję, że dam otuchy innym reprezentantom, że jest to możliwe, że możemy być w czołówce i muszą tylko w siebie uwierzyć, a wszystko będzie dobrze. Dziś w Budapeszcie trzy Polki awansowały do półfinałów. Klaudia Naziębło na 200 metrów delfinem oraz Dominika Kostakowska i Aleksandra Polańska na 200 metrów kraulem. W wieczornej sesji finałowej 6 wyścigów medalowych, ale bez Polaków. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciężkie chmury zawisłe nad Myśliwiecką, no ale jak na razie nic nieprzyjaznego z ich strony się nie dzieje. Tej nocy na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na termometrach od 4 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Mogą być burze z gradem. Temperatura od 14 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu okresami może być dość silny z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz. Teraz Audi Q2 dostępne jest w wyjątkowej ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców z ratą już od 670 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie nowego prawa o ruchu drogowym, które daje bezwzględne pierwszeństwo pieszym. Nie wiem, czy ustawodawca przewidział, że w naszym państwie infrastruktura drogowa związana ściśle z przejściami dla pieszych jest tak, że tak powiem, wymagająca jeszcze dużych poprawek, że będą to takie sytuacje, że auta będą musiały praktycznie stać w korkach, bo będziemy musieli ustępować pieszym, który zbliża się do przejścia, a za nim podąża 2 metry dalej pieszy i dalej, więc sytuacja będzie powodowała naprawdę wielkie utrudnienia. Dwie dwójki, siedem trójek. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Witamy ponownie. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mi nie mrugą. Cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę. Że w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Ciebie raz po raz, o nie. Czy warto było szaleć tak? Trójka. Program trzeci. Without You w trójce grupa Evanescence. 19 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, w której teraz temat z kategorii no, tych chyba najbardziej miłych wakacyjnych. Seniorzy z DPS-u w Zielonej Górze wybrali się na rajskie wyspy. To co prawda tylko wirtualnie, ale zajęcia poprowadzone przy użyciu zaawansowanych technologii pozwoliły im poczuć piasek pod stopami, wodę, wirtualnie zbierali muszelki, obserwowali faunę. Wszystko za sprawą interaktywnego dywanu, który jest na wyposażeniu placówki. Dodatkowo, by pobudzić zmysły, przygotowano specjalne stroje, specjalną muzykę, udekorowano pomieszczenie do zajęć. No nie zabrakło także osoby niezastąpionej na plaży, sprzedawcy lodów. Pobudza pamięć seniora, zachęca do aktywności ruchowej, integruje, a także działa na zmysły, wzroku, dotyku, a także słuchu. Mowa o nowych pomocach interaktywnych, jakie pojawiły się w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Zielonej Górze. To m.in. interaktywny dywan, który ma w swoich zasobach około 150 scenariuszy do pracy. Można więc, nie wychodząc z budynku, przenieść się na plażę nad Bałtykiem lub wyjechać za granicę. Lody, śmietankowe, gotowa na kukurydza. Jak mówi Wioleta Baziuk, dyrektorka placówki, zajęcia z wykorzystaniem takiego urządzenia pozwalają pracować nad emocjami, zmysłami, ale także sprawnością seniorów. Możemy się bawić, możemy ćwiczyć, możemy wykorzystywać tak naprawdę każde funkcje poznawcze naszych seniorów. Możemy prowadzić rehabilitację, możemy po prostu zwyczajnie się bawić, a tak jak jeszcze dzisiaj terapeuci zrobili pełną choreografię, tak, wraz ze śpiewem, tańcem, tymi lodami, no to tu jeszcze dodatkowo oprócz tych zmysłów, funkcji poznawczych, jeszcze poruszamy ten wątek smaku, tak? Wspomnień, czyli reminiscencji. Ewelina Filipiak jest terapeutą zajęciowym w DPS-ie w Zielonej Górze. Wspólnie z innymi pracownikami zorganizowała warsztaty interaktywne nad morzem. Plaża, woda, relaks, wszystko co z relaksem związane. Także trochę chcieliśmy się przenieść w takie cieplejsze miejsce, szczególnie po tej długiej zimie, jesieni i troszkę tak, no żeby na wesoło, żeby powspominać trochę tej terapii reminiscencyjnej, jak to było kiedyś na wczas. Co się pozmieniało, a jak to teraz właśnie wygląda. W zajęciach uczestniczyła pani Zosia, która jest mieszkanką DPS-u. Seniorka podkreślała, że zajęcia były dla niej bardzo atrakcyjne. Jak zaznacza, nowych technologii się nie boi. Byliśmy nad Morzem Zagranicznym. A później nad Polskim, nad Bałtykiem. Nad Polskim Morzem. No było bardzo nastrojowo, były piękne stroje. No. Dziewczyny super ubrane. Bardzo. A co dzisiaj tam robiliście? Słyszałam, że chodziliście po takim piasku. Chodziliśmy. I trzeba było łapać. Muszelki zbieraliśmy. A co trzeba było zrobić, żeby tą muszelkę złapać? Nachylić się. Podnieść. Albo nadepnąć. Tak, albo nadepnąć. Interaktywny dywan ma wiele zastosowań. Może wspomagać rehabilitację ruchową albo pamięciową. Urządzenie ma także zastosowanie przy stole. Możemy zasymulować gry, które dotyczą stymulacji pamięci, koncentracji. Są tam specjalne w tych grach urządzenia, które po naciśnięciu, tak, albo dotyku dłoni, czyli tutaj wymaga tego spostrzegawczości, szybkości, refleksu, koncentracji na danym. I przykładowo możemy wykorzystywać w ten sposób, że działamy na jakąś z funkcji poznawczych. Możemy robić quizy, możemy robić zabawy, możemy pobudzać pamięć, odpowiedzi, tak? Więc mówię, no wszystko zależy od tego, który pakiet włączymy i na którym pracujemy. W Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Zielonej Górze obecnie mieszka około 130 osób. Nasza reporterka Karolina Kamińska wybrała się na tę wirtualną plażę na interaktywnym dywanie. Nie wiem jak państwo, ale ja tam i tak zazdroszczę. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. And rest on the breeze. Trójka. Program trzeci. Skąd te rumieńce, mamo? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Żywo państwa poruszył temat tego nowego prawa o ruchu drogowym, dającego pieszym bezwzględne pierwszeństwo, 22 i 7 trójek. Te zmiany są o 30 lat za późno wprowadzone. Dobrze, że wchodzą w życie, dlatego że dotychczasowe przepisy obowiązujące do końca maja są dosyć nieprecyzyjne. Obecnie nie będzie dyskusji. Pieszy wchodzący ma pierwszeństwo, a nie tylko pieszy będący na przejściu. Nie, dzieciaki biegają właśnie z telefonami, nie patrzą, tu się można zgodzić. Natomiast takiego absurdalnego przepisu jak ten właśnie o tym bezwzględnym, cokolwiek to oznacza, jest nie, po pierwsze, nieegzekwowalny w żadnej mierze, po drugie, będzie sprzyjał zwiększeniu ilości wypadków. Takie pierwszeństwo ma pierwsze w większości krajów Unii Europejskiej, w Europie, nie tylko w Unii. Takie rozwiązanie się stosuje od lat, jeżdżę trochę po świecie, po Europie. Co jest to po prostu standard, jeszcze jedno, wszyscy jesteśmy pieszymi, wszyscy, każdy z nas. 17.30, o pogodzie kilka słów. Tej nocy na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura od 4 stopni do 9. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami, możliwe, że nawet z gradem. Temperatura od 14 do 19 stopni, wiatr umiarkowany, tylko na wybrzeżu okresami dość silny z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. 17.31, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Płocku PKN Orlen otworzył dziś Centrum Badawczo-Rozwojowe. Będzie to zaplecze naukowe i technologiczne, które ma pomóc w tworzeniu nowych produktów. Inwestycja kosztowała ponad 180 milionów złotych. W kwietniu pożyczyliśmy na mieszkania przeszło 7 miliardów złotych. To blisko połowę więcej niż przed rokiem, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Powstaje polski inkubator rzemiosła, tymczasem piwowar, ludwisarz, brukarz, cieśla, guwernantka czy dekarz to zawody, które wracają do łask. Sprzyja im m.in. powracająca moda na rzemiosło. Zawody te będą w najbliższych latach przeżywać renesans, a osoby, które je wybiorą, mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń w ciągu najbliższych 5-10 lat, mówi Monika Banyś z Personel Service. Zresztą już teraz zarobki w tych zawodach nie należą do niskich, dlatego że na przykład brukarz może zarobić nawet 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, dekarz nawet do 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W reakcji na rosnącą inflację Bank Centralny Islandii zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. W ostatnim czasie żaden inny rozwinięty kraj nie podjął takiej decyzji. Dolar kosztuje 3,69 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,10, funt brytyjski 5,24 zł. 600 miliardów euro. Taką kwotę należy zainwestować do roku 2030 w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. I said, oh, heaven ain't close in a place like this. Bring it back. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. 600 miliardów euro, taką kwotę należy zainwestować do roku 2030 w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią. No to duże pieniądze. Znajdą się chętni? Czy Trójmorze to atrakcyjny region dla inwestorów? Nikt nie oczekuje, że to będzie zainwestowane przez inwestorów prywatnych wyłącznie. To jest całkowita skala potrzeb w trzech takich obszarach: infrastruktury transportowej, energetycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. I oczywiście duża część tych inwestycji będzie zrealizowana albo z budżetów państw regionu Trójmorza, albo z pieniędzy unijnych, które napływają do nas ciągle dość szerokim strumieniem, jak wiemy, ostatnio nawet szerszym po pandemicznym. Więc tylko część z tego jest możliwa w ogóle do objęcia przez inwestorów prywatnych, bo inwestorzy prywatni zawsze szukają inwestycji, z których można czerpać zyski. W związku z tym inwestor prywatny jest tylko uzupełnienie pieniędzy publicznych. No ale region jest perspektywiczny chyba, bo przecież 12 krajów należących do Trójmorza, położonych między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, generuje około 20% PKB w całej Unii Europejskiej. Tak, i liczymy na to, że inwestorzy prywatni będą zainteresowani finansowaniem częściowym tych inwestycji, o których mówimy, dlatego że jako region takie dwie cechy łączymy. Jesteśmy z jednej strony członkami Unii Europejskiej wszyscy, co oznacza, że oferujemy stabilność rozwiniętych regionów świata, a jednocześnie osiągamy poziomy wzrostu i oczekiwane poziomy wzrostu na poziomie bliskim tak zwanym rynkom rozwijającym się, emerging markets, co oczywiście powoduje, że potencjalne zwroty z inwestycji w infrastrukturę, które są skorelowane z oczekiwanym wzrostem PKB, są u nas wyższe niż w innych krajach europejskich. Także na pewno jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla inwestorów szukających inwestycji długoterminowych, bezpiecznych, o określonym poziomie zwrotu. Czy takie inwestycje w duże projekty infrastrukturalne to także dobry sposób na ożywienie gospodarki tego regionu po pandemii, po tym trudnym czasie? Wszelkie inwestycje, które teraz napłyną, oczywiście będą ożywiały nie tylko nasz region, ale też całą Europę. Wszystkie kraje rozwinięte planują szeroko zakrojone programy inwestycyjne, poczynając od ostatniego planu na 1,9 tryliona dolarów prezydenta Bidena, też pieniądze z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, to są też pieniądze na inwestycje. W związku z tym jest oczywiste, że wszyscy szukają ożywienia popandemicznego w inwestycjach i w dużej części są to inwestycje publiczne. Ale czy to są takie inwestycje, w które będą się mogły zaangażować mniejsze firmy prywatne? Inwestycje publiczne angażują się nie tylko ogromne koncerny. My z reguły tak kojarzymy ogromne inwestycje publiczne z ogromnymi koncernami. Natomiast najczęściej jest tak, że te koncerny, które zdobywają te projekty duże, angażują podwykonawców. I ci podwykonawcy to są małe firmy lokalne. I rzeczywiście jest to, że jak ożywiamy rynek inwestycyjny, ożywiamy rynek budowlany, to korzystają z tego wszyscy, i duzi, i mali. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Trójka. Program trzeci. W programie trzecim Nosowska. Za 14,5 minuty 18. Reportaż w Trójce. Płyną na kajakach z Krakowa do Gdańska. Po raz trzeci. Weterani wojenni dla weteranów. W Chełmnie zawsze mogli liczyć na wsparcie Joanny i Daniela, również weterana z Iraku i Libanu. W tym roku w ramach akcji 1047 dla zbierają środki dla ich chorego synka, 6-letniego Arka. Rzeka nadziei. Oto reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Płynie czterech. Są to weterani, którzy płyną całą długość Wisły, czyli 1047 km od źródeł do ujścia Wisły w Bałtyku. 3 lata temu był pierwszy spływ, wtedy się to zaczęło. W tym roku podczas tej akcji są zbierane środki na rehabilitację 5-letniego syna weterana. Jesteśmy po to, by służyć ojczyźnie, a kiedy już jesteśmy poza służbą, staramy się pomóc kolegom weteranom, którzy tej pomocy potrzebują, im rodzinom. W poprzednim roku dla kolegi żołnierza weterana Piotra Zięby-Ziębakowskiego płynęliśmy. Zaczęliśmy właśnie w Dzień Weterana, czyli 29 maja. Płynęliśmy z falą powodziową. No Wisła była dużo wyższa niż teraz, a 3 metry więcej wody miała niż teraz obecnie. Nauczyła nas szacunku i pokory. Po prostu poprzewracała nas na tym górnym odcinku, jeszcze tym niemierzalnym, bo przed punktem zero. Także tam no, wyłapaliśmy sprzęt. W tym roku płyniemy dla Arka. Mamy taki specjalny baner. Z nim podróżujemy cały czas. Ten baner przedstawia Arka i jego rodzinę. To jest Arek. Już ma naklejkę na czapce. No naklejkę 1047 naszej akcji. Arek ma ma w głowie zostawkę komorowo-otrzewnową, niedługo będzie miał 6 lat, sam nie chodzi, sam nie je. 2 lata temu na Facebooku zobaczyłam, jak na brzegu Wisły siedzą i posiłki sobie robią i tak postanowiłam, że chociaż w jakiś sposób im pomożemy i w hełmie na brzegu Wisły będziemy na nich czekać z ciepłym posiłkiem, no bo jesteśmy z Chełmna. Czekaliśmy na nich i tak nasza przygoda z 1047 się zaczęła. Pamiętam to, zadzwonił do mnie Damian Migocki, założyciel tej akcji i powiedział, że w tym roku popłyną dla Arka. Zaczęłam płakać z radości. Powiedziałam, że będziemy co roku, jak będą płynąć dla kogoś, na nich czekać i tak też będzie. Pierwszą akcję, którą po prostu zorganizowaliśmy wspólnie, wymyślił kolega Damian Ligocki, Ligo, z Sztucznej Brygady Desantowo-Szturmowej, akcję dla Tasiora, czyli Mariusza Tkaczyka, Tasiora, kolega Ligo, gdzieś tam razem służyli. I zaczęliśmy właśnie rozmawiać na ten temat, jak to zorganizować, jak nagłośnić takie przypadki właśnie żołnierzy, weteranów. Halo, halo? No na playa budynek i my jesteśmy na wprost budynku na plaży. Damian Ligocki, były żołnierz 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego. Jest poczucie między nami żołnierzami, że jeżeli coś się dzieje, nawet poza służbą, któremukolwiek z nas, to nie zostawiamy się nawzajem, tylko pomagamy sobie. Tasior, Mariusz Tkaczyk, był żołnierz kawalerii powietrznej. Został ciężko ranny w wypadku motocyklowym. Został sparaliżowany i czekała go ciężka rehabilitacja, żeby mógł w ogóle jakokolwiek egzystować w świecie. Postanowiliśmy spontanicznie przepłynąć Wisłę i uzbierać te środki na rehabilitację. Popłynąłem sam. Płynąłem w kwietniu, więc pogodę miałem praktycznie od samego początku do Bałtyku bardzo niesprzyjającą. Przez większą część Wisły zrobiłem pierwszy, drugi etap. Temperatura odczuwalna, z tego co pamiętam, to było około 3 stopni Celsjusza i ciągły deszcz. Dopiero na wysokości Kazimierza Dolnego zaczęli do mnie dołączać kolejni weterani. W zeszłym roku płynęliśmy dla Zięby. W tym roku lekka zmiana. Płyniemy dla Arka, syna naszych przyjaciół Daniela i Joanny Urbańskich. Daniel to jest były żołnierz Wojska Polskiego, weteran w Iraku i w Libanie. Damy radę. Który raz tam płynie? Ja po raz pierwszy. Też byłem na misji. Nie wszyscy wrócili cali, nie wszyscy w ogóle wrócili, więc to też taki mój element. Długo, jaki czuję, przemyślenie wielu rzeczy, których w biegu codziennych czynności w świecie, który na co dzień mnie otacza, pracy, domu i tak dalej, sobie nie mogę tego często poukładać, przemyśleć. A gdzie pan służył? Znaczy ja obecnie służę. Wcześniej, kiedy wyjechałem, byłem na misjach, tak? To wtedy byłem żołnierzem wspaniałej jednostki 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Taką tradycję zrobiliśmy właśnie, że przyjeżdżamy tutaj, nocujemy w Warszawie, to po prostu odwiedzamy Centrum Weterana, czyli Ścianę Pamięci, odpalamy znicze przy pomniku poświęconym weteranom poległym i zmarłym na misjach zagranicznych. A wczoraj mieliśmy z kolei też rocznicę śmierci innego kolegi, Arka Dyka Szczupłego. Właśnie mój kajak jest nazwany Duch Szczupłego właśnie na jego cześć. Zginął w 2002 roku podczas skoków spadochronowych nowych na Babich Dołach. Po prostu wiatr zniósł 3 żołnierzy na teren Zatoki Gdańskiej. Wpadli do wody. Arek niestety zginął po prostu. I zadzwoniłem do siostry Arka. Powiedziałem, że mam taki pomysł, żeby zapytała rodziców, czy się zgadzają na to nazwanie kajaku właśnie jego imieniem. No jak kajak powstawał, no to jak został oklejony, to już wysłałem zdjęcia już gotowego kajaku, także tam mama świętej pamięci też się ucieszyła tam, że dostałem informację, że fajnie, że są zadowoleni, że ktoś pamięta. Z Arkiem byłem właśnie na selekcji, zapamiętałem Arka, który szedł właśnie na selekcji, jak wszyscy mieli jakieś mundury, jakieś goreteksy i tak dalej. On był ubrany cały w dżinsie z małym plecaczkiem i po prostu nie był nie do zatrzymania, także dlatego Duch Szczupłego pilnuje nas. Koledzy, którzy z nami płyną, a nie znali, to tak się poznają historię tych chłopaków, jak zginęli, co robili podczas służby. Jeszcze jest refleksja, bo kolega się cały czas jakby pamięta, bo to wczoraj rocznica Szczupłego, te daty gdzieś tam mamy zapisane w kalendarzu i po prostu się same powiadomienia w telefonie pojawiają, ale my przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby właśnie pomagać żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych właśnie w czasie służby, żeby jak najszybciej mogli wrócić po kontuzji, właśnie po wypadku do służby. Już nie tylko ludzie, których gdzieś tam znaliśmy z wcześniejszych okresów służby, ale nawet ludzie, którzy są przy brzegu, przyjdą, przywitają się, tak jak wędkarze, zawsze pomogą, często pomogą wyciągnąć kajaki na brzeg. Mieliśmy bardzo miłe spotkanie na trasie w województwie świętokrzyskim przed Sandomierzem. Ludzi, którzy nam zaoferowali prysznic po kilku dniach, więc mogliśmy się u nich wykąpać. W Dęblinie mieliśmy bardzo miłe przyjęcie, nawet była pani burmistrz Dęblina i młodzież, kadeci z Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Każdy chce porozmawiać, coś nam podpowiedzieć, ale spotkaliśmy w Dęblinie Nestora, pana, którego oczywiście nigdy nie znałem, bo się tak tym nie interesowałem kajakarstwem, który przepłynął Wisłę, Odrę, wszystkimi kanałami, jeziora mazurskie i mówi, że pływał od lat 60. To też nam powiedział, co gdzie może nas spotkać na Wiśle, więc no, to jest bardzo przyjemna podróż, mimo że fizycznie ciężka. No, 1047 dzieli się na kilka etapów. Marszobieg z Baraniej Góry do Skoczowa, później ze Skoczowa półmaraton, czyli 27 km do miejsca startu kajakowego. No i kajak i dopływamy do Zatoki Gdańskiej. Następnie my od siebie dodajemy przepłynięcie około 40 km wzdłuż brzegu przed wszystkimi molami w Trójmieście i przepływamy za Gdynię, za Oksywie, za Babie Doły, jeszcze do Mechelinek. I tam będzie finisz. Tam jest nasza meta w tym roku. Zapowiadają burzę od godziny 11, także 10-11, więc za chwilę będziemy uciekać. Dobrze, radia. Najgorzej, że Ligo wymyśli już, że za 2 lata my popłyniemy pod górę, czyli od Bałtyku w drugą stronę. Tak wymyślił, bo jest hartem, no, jest bardzo, bardzo sprawnym i ma taką samo zaparcie w sobie, że po prostu postanowił, a dlaczego nie? Nawiązaliśmy kontakt z weteranami z Anglii, którzy prowadzą podobny projekt do naszego. Nazywa się Kayak for Heroes. Mają na celu pływanie rzekami w Anglii, wspieranie weteranów, mają podobne cele do naszych, robią podobne rzeczy. Zaprosiliśmy ich na przyszły rok i mamy nadzieję, że wspólnie przeprowadzimy nasz projekt 1047 z byłymi żołnierzami UK na terenie Polski i razem przepłyniemy Wisłę. Ich podopiecznymi, a także naszymi tasiorem, ziemią, mam nadzieję, już będą w stanie samodzielnie czy z kimś z nas popłynąć kajakiem. Gdzie maj jest, można powiedzieć, miesiącem weteranów. Każde wbicie wiosła tak naprawdę to jest jedno małe podziękowanie dla ludzi, którzy służyli naszemu krajowi. Chcemy pokazać ich, że nie zapominamy, chcemy pokazać im, że myślimy o nich w tym miesiącu i łączymy się we wszystkim z nimi. No to stopy wody pod kilem. Dziękujemy bardzo. Wiosło przyczepione do kajaka? Zawsze. Żeby go nie gonić. Jak wypadnę, to chociaż wiosło będzie przy kajaku, a mi jest prościej złapać się kajaka i po prostu wrócić z powrotem na pokład. No, mogę zrobić wam zdjęcie? Okej. Było mi miło was poznać wszystkich. Dzięki. Do zobaczenia. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Rzeka Nadziei. 4 minuty jeszcze i będzie godzina 19. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazer. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w popołudniowej, środowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Dziś 19 maja. Dziś jest Dzień Dobrych Uczynków, więc jeżeli chcą państwo jakoś poświętować tak w środku tygodnia, a brak pomysłu, no to już wiadomo, jak można ten dzień uczcić. Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change. You might not want to lose your power. But heaven is so strange. She said you were here, oh, you played the part. But you ruined her in a year. Don't act like it was hard. And you swear you didn't know, didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. Thank you.